Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tergib-i Terip derslerinden bir ders daha Rabbim lütfetti, kerem etti, nasip etti. Amele muvaffak eylesin. En mühim mesele tesirlenmek, etkilenmek ve bu hadis-i şeriflerden alınan ruhu, feyzi, bereketi hayata işletebilmek, hayatın her safhasında etkisini üzerinde, nurunu, feyzini, bereketini üzerinde bulabilmek, görebilmek, gösterebilmek. Maalesef konuşuyoruz, dinliyoruz, etkileniyoruz veya etkileniyoruz gibi görünüyoruz. Fakat başımıza bir iş geldiğinde aynı belalara düşüyoruz. Yani Helima'nın merkebi Yasin'e dönüyor. Dokuz türlü eşek, dokuz türlü yüzgeç bilir dermiş. Yani yüzme şekli. Denize düşünce hepsini unutur, boğulur. Şimdi bizimki de ona dönüyor, dönmesin. Bu kadar ayet bilip, hadis bilip de sohbet dinleyip de ondan sonra sen efendim başına bir iş geldiğinde bunları unutup hadis-i şeriflerde zemmedilen şirke düşmek, riyaya düşmek, gösterişe kapılmak, yani o kadar ince bir mesele ki Mevla bunun zerresini kabul etmiyor ya. Zerresini kabul etmiyor. O kadar zor bir durum. Yani ilim yaparız. Tefsir, hadis, fıkıhı bitiririz. Fıkha göre amel yaparız. Kılı kırk yararız. Abdest, taharet, gusül, işte efendim tadili erken, işte vesaire, namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar. Kitaplarını yazdık yani bunları. Bunları da yaparız. Her şeyi yaparız. Bir de bakarsın ki yani bu adam ne titiz, ne dikkatli, ne temiz. İşte abdeste önlük takarız, müstahamel suyu damlatmayız falan falan. Bir edep, bir müstahap bırakmayız. Fakat iş geliyor, geliyor. Kalpteki niyet meselesinde. Tabii ki Allah için namaza duruyoruz. O kadar da gavur değiliz. Ama riya giriyor. Namazda giriyor, oruçta giriyor, sadakada giriyor, haçta giriyor, umrede giriyor. Bu zamanda çok. Zaten hiç çıkmıyor desek yeri var. Giriyor demeyelim. Hiç çıkmıyor ki girsin yani. Kalp çıfı çarşısı. Onun için tasavvufun zaten en mühim meselesi ihlasın teminidir. Alaaddin Efendi babamız öyle buyururdu. Mektubattan da İ'lemennel-i şeriatı felâfete eczâ. Şeriatın üç cüzü var. Yani üç saca yağ üzerine kurulmuş şeriat sofrası derdi Efendi Hazretleri. Üç saca yağ. Yani birini çeksen gidiyor. Sofra düşüyor. Bu da nedir? El-ilmi vel-ameli vel-ihlas. İlim, amel, ihlas. Peki, ilim derdi hocalardan okumakla veya kitaplardan okumakla, hocalardan dinlemekle temin edilebilir. Amel, okuduğunu, dinlediğini tatbik etmek, bu da insan tarikatsız falan bunu yapabilir. Geldik ihlasa. İhlas bu işin ruhudur. Bu iki cüz bedeni gibidir, ihlas ruhu gibidir. Bak, Tergib-i Terip'te ihlas babındayız. Yani hemen başladığımızdan beri ihlas babındayız. Birkaç ders sonra bitiyor bu bab da. Yani duydunuz hadis-i şerifleri. Ne kurralık kurtarıyor, ne fukahalık kurtarıyor. Geçen derste cehennemin dibini boylayacak diyor. Cehennemin cübbül hazen üzüntü kuyusuna atılacak. Cehennem 400 kere Allah'a sığınıyor beni buraya atma diye. Cehennemin diğer tabakalarının sığındığı yere kıraatçılar, fıkıhçılar atılacak diyor. Gösteriş yaparsa. Ama bundan nasıl kurtulacağız arkadaş? Bir kimse derdini bilmeden derman bulamaz. Bir insan hastayım diyecek evvela. Kimse hastayım diyen yok arkadaş. Herkes ben ihlaslıyım diyor. Bir defa en büyük sorun burada. Bir defa bizde ihlas sıkıntısı var. Bunu teşhis yapmadan hangi doktor bizi tedavi edecek? Edemez. E sen hastalığını kabul etmiyorsun. Hastalığı kabul etme, hastaya ilaç teşhis demezsin ki. Doktora da götüremezsin yani. Ne mürşidi, ne şeyhi der ya, ne tarikat der ya. Adam gitmez, ayak sürter. Ondan sonra işte böyle acim ocem der. Memleketi batırırlar. Tasavvuf yok, bir şey yok. E ihlas neyle kazanılır? Evladım derdi Alaaddin Efendi Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Tarikat-ı Muhammediye kitabı İmam Birgibi'nin kitabıdır. Ona Hadimi Hazretleri falan da bayağı şerhleri de var. Bu kitap da okunmaklı bir kitap. şerhleriyle birlikte olursa tadından yenmez. O kitap çok ilimler verir. Yani işte dilin afetleri, işte kulağın afetleri, gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afet, afet, afet, afet. Yani gözün afeti ne olur? İşte namereme bakmasıdır, şusudur, kulağın işte çalgı dövüldü, gıybettir, dedikodu dinlemektir. Değil mi? Böyle afetleri anlatıyor yani. Dilin afetleri. Mesela sabah namazından sonra iştah arası konuşmak dilin afetidir mesela. Böyle afetleri sayıyor. Bu afetleri sayan bir kitabın adı Tarikat-ı Muhammediye derdi. Evladım tepeden tırnağa ihlastır. Kitap bunun için yazılmıştır. Fakat yapraklarıyla yutsanız zerre kadar ihlas kazanamazsınız evladım. İlla tarikat, hakikat, marifet. Yani yola gireceksin, seri sülük yapacaksın. Çünkü ihlas şu demek. Yaptığın işi sırf Allah için yapmak. Bunun için de ne lazım geliyor? Kalpte Mevla'dan gayrı takıntıların temizlenmesi gerekiyor. Kalpte Mevla'dan gayrı düşünceler varken ihlası temin edemezsin. Çünkü neden? Süpürgeyle süpürmemişsin. Zikir süpürgesiyle süpürmemişsin. Kalp temiz değil. Kalp temiz olmayınca temiz olmayan bir yere halı koydun, ne koydun, ne yapsan bunu pisleteceksin. Çünkü kalpte ne var? Desinler var, beğensinler var, methetsinler var, sevsinler var, sövmesinler var, elimi öpsünler var, hürmet etsinler var, görsünler var, işte boşa gitmesinler var, var oğlu var. Şimdi kalpte bunlar varken yani ne yapacağız? Az daha namaz kılarken sinep atacaksın yani. Çekin de atın yani namaz kılıyorum ha falan. Yani dayanamıyorsun yani çünkü. Biri görmedi bu namazı, boşuna gitti zannediyorsun yani. Bugün de bir hayır yaptım falan. Bunu ne münasebetle bir araya sıkıştırıp da millete nasıl aktarabilirim acaba? Kabak gibi de riya olmasın tabii. Gizli riyadan yapalım şeklinde. Herkesin burada bir şeyi var. Lafın ortasına bir bakıyorsun. Bir şeyini sokuyor bir amelini yani. Mübarek bir amelini de sırf Allah bilsin daha. Yok. Hastalık bu, maraz. Çünkü bende ihlas var mı? Şimdi şahsen kendimde konuşuyorum. Tabii ki Allah rızası için kılıyorum. Allah'ın tabii ki para için, karı için, rey için, bilmem şöhret için kılmıyoruz namazın şusunu busunu. O ayrı bir şey. Böyle hepten de gavur değiliz dediğim onu demek istiyorum. Ama arkadaş bende hastalık var mı? Bende var. Şimdi bende var. Seni bilmem ben kimse. Bende var. Bunun tespiti nasıl yapılıyor? Evvela tahlil yapacağız. Kan tahlili alıyorsun aç karnına. Gidiyorsun bakıyorsun. Kanda iltihap var mı yok. Şimdi kalpte riya var mı yok mu şimdi? Tahlil yapacağız. Hocam ben de, biz böyle de bir tahlil hangi laboratuvar yapıyor acaba? Ben sana söylüyorum. Kendin yapacaksın şimdi. Met ettikleri zaman seviniyor musun? Ben seviniyorum. Bir taraf gitti. Zemm ettikleri zaman üzülüyor musun? Bana şimdi bizim İbrahim Efendi, Mahmut Hoca bir şeyler. Herkes atarlar. WhatsApp'ı açmayı biliyorum bir tek. Atmayı bilmiyorum. Bir şey de bir tek açıyorum. Böyle basıyorum. Bakıyorum orada video görüyor. Şu, görüyor. Aa, şu gazetede şu çıktı. Bu. Benim aklımda da habersiz kalmaz Mehmet'e. Bakıyorum. Ah biri benim aleyhime bindirmiş. Üzülüyorum biraz. Demek ihlas tam değil. Çünkü neden? Ben de ihlas tam olsaydı ne methedene sevinecektim, ne zemmedene üzülecektim. Ben Allah rızası için yaptım bu konuşmayı. Kimse beğenmese bana ne, beğense bana ne. Böyle düşünmem lazım idi. Tabii ki biraz yavaş yavaş aşıyorum. Eskisi gibi de kabak gibi değilim. Yani zaman geçiyor, yaşlanıyoruz. Biraz daha ağır başlanıyoruz. İşte biraz biraz eski dozajda değil tabii. İltihap derecesi düşüyor tabii. Tahlilleri ara ara yapıyorum. Tahliller neticesinde biraz riyalar azaldı bende biraz. Ama bak sıfırlayamadım ben. Ben şahsen sıfırlayamadım yani. Fark ediyor bende. Niye Efendi Hazretleri'nde fark etmiyor? Onun yanında kaldım senelerce. Niye bir zemmedenden acayip hiç etkilenmez? Bütün dünya bir şey dese etkilenmez. Niye etkilenmez? Ondan sonra dünya methetse niye hiç efendim oradan sevinmez, müjdelenmez? Şimdi hal böyle olunca benim tahlilde tam iyi çıkmadı yani. Siz de kendinize ayar çekin. Bakın biri sana kötülüyorsa seni, ne bu tip, ne bu şekil, bu yaşta, ne bu sakal, karın niye çarşaflı, bir şeyler laf ettiler ailede işte. Aa sen çok üzülüyorsun falan. Demek sen Allah için yapsan üzülmezdin yani. Sana ne üzülüyorsun ya? Sen burada haram yapmıyorsun, günah yapmıyorsun. Seni tenkit edenler var. Doğru yoldaysan üzülmemen lazım. Veya kimisi de tersi nedir? Aa ne takva insansın, ne mübarek. Bu genç yaşta sakalda bırakmışsın, karın çarşaflı. Şudur budur, aa hoca olmuşsun, hafız olmuşsun falan. Bizim çocuklar da Kur'an okumayı bilmiyor. Senin çocuğun ne güzel, sen ne güzel falan. Burada da tabii ki Allah'a hamd etmek manasında sevinilir. Ayrı bir şey. Nimete karşılık. Ama yani insanların metiyle zemmi eşit gelmesi lazım. Yani neden? Ben Allah için yaptıysam bu işi, bu insanlar yok hükmündedir. Bunların cenneti yok, cehennemi yok, sevabı yok, azabı yok. Ben bunların efendisi hep böyle ihlası kazandırmak isterken bu vaazda hep bu şeyi söylerdi. Bir fikir bu çünkü. Bunların cenneti yok, cehennemi yok. Bir şey veremezler benden. Bana ceza da veremezler. Bunların neyine beğendiriyorum? Bu bir şuurdur. Efendisi kısaca bu şuuru verirdi yani. Bunu bir düşünürseniz bir anda böyle ihlas geliyor yani. Hakikaten ya. Ha bu taş. Ha şimdi ben bu kütüphaneye veyahut da işte duvara kendimi beğendirir miyim burada? Gece kimse yok burada teheccüd kılıyorum falan. 5 saat mesela okudum. Yani. 2 saat kıyamda kaldım falan. Kimse de yok gören mören. Aa arkamda kütüphane var görüyor falan der miyim yani? Ece burada sen oturuyorsun. Ha kütüphane ha sen. Duvar demeyeyim şimdi ayıp olur misafirlere. Duvara teşbih etmeyeyim. Ha kütüphane ha sen. Yani şunu demek istiyorum. Senin hükmün yok Allah'ın dinde. Görmenin, beğenmenin bir etkisi yok Allah'ın dinde. O zaman kim için kılıyorum? Ah ihlas, ah ihlas. Ah. El ihlasu sirri. Bir hadisi kutsi de var. Burada belki geçmiyor o. İhlas benim sırrımdır. Mevla da sırrını ifşa etmez yani. Estevdi'u kulübe men ahbebtu min ibadi. Kullarımdan sevdiklerimin kalplerine emanet bırakırım. Yani çok büyük makam ya. Muhlis. Tabii muhlis ihlasa çalışan ondan da bir büyüğü vardır. Muhlas. Muhlista bile şeytan yol bulurum, musallat olurum diyor. Muhlas artık seçkin kılınmış. İhlasın tamamına ermiş. Halis kılınmış artık. Onlara bir şey yapamam diyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Kullarından muhlassa, yani ihlasa ermişse yolum yok ona diyor şeytan. Muhlisse hala ihlas bulmaya çalışıyor benim gibiler. Onlarla da oynarım diyor yani. Onun için hadis-i şerifleri iyi dinlemek, bu sohbetleri kaçırmamak. Çünkü ilimsiz amel olmaz. Amelsiz ihlas hiç olmaz. Çünkü bir şey yapmıyorsun ki ihlaslı mı yaptın, ihlassız mı yaptın. Zaten sıfırın altında yani. Amel yok ki ihlas arayalım şimdi. Amel de ilimsiz olmaz. Yine iş baştan ilimden geçiyor tabii ki. Saç ayağı ilim olmadan zaten 3 saç ayağı ne demek zaten. Biri olmadı mı ikisi gidiyor zaten. Onu da dikkat et yani. Sen şimdi o zaman ben direkt ihlas makamına geçtim hoca efendi deyip de ilmi ameli de göz ardı edemezsin yani. Zahiri ilimleri de boşa çıkaramazsın. Çünkü neden? Nasıl direkt ihlasa geçiyorsun? Merdiven basamak basamak. O zaman 2 saç ayağını göndermişsin. Veya biri olmadan nasıl amel ediyorsun sen? Ne amel ediyorsun sen? Teheccüd kılıyorum. Nasıl kılıyorsun? Şart bilmiyorsun, şurt bilmiyorsun. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mekruh, haram, müfsit bir şey bilmiyorsun. Şimdi ilmihalden evvel gelmiyor, amel olmuyor ki. Yine iş dönüyor ilmihale. Yine iş dönüyor itikata yani. Ehl-i sünnete göre inanmadan bütün amelin boş. Bunları birbirinden ayırmayalım. Tarikat, tasavvuf yeter hani ilim amel lazım değil gibi sapık sapık konuşanlara kapılmayalım. Biz burada onu demek istemedik. Ama ekseri nas ilim ve amelde takılıyor. İhlas canibini ihmal ediyor. Yani bana ihlas lazım. Benim kalbimde maraz mı var? Fî kulûbî marazun. Kalplerinde hastalık var olanlara dahil miyim? Şeklinde bir kontrol yapmıyoruz. Benim derdim şu. Yani 5 vakit namazda kıldım, orucu da tuttum, hacca ömreye de giriyorumsa İslamiyet'e iman şartları 6-5, İslam şartları 5, benden bu kadar. Yani bu böyle olmamalı. Çünkü neden? Benim 3. saç ayağım yerinde mi? Şeriat sofrası duruyor mu sağlam? Kurulu mu acaba benim düzenim, İslam düzenim? Bunu anlaman için ihlası kontrol etmen lazım. İhlaslı mıyım, değil miyim? Burada da işte demin söylediğim ölçüleri itibara aldığın zaman hastalık çıkıyor. Yani tahlil bozuk çıkıyor çoğumuzda. O zaman bunu düzeltmek için tasavvuf gerekiyor. Çünkü illa zikir, tabi zikir de mürşitten alınacak, nispet alınacak. İcazetli olacak demek istiyorum. İzinli olursa. Bunun tesiri var. İzinsiz olan ibadet ve zikir sevabı vardır. Ama mukarribattan değildir. Yani seni Allah'a yaklaştıracak seyri sülükteki mesafeleri kat ettirmez. Çünkü sen o zaman zaten televizyona bakarken 100 kere Subhanallah çekiyorsun. Veyahut da ondan bundan konuşurken la ilahe illallah çekiyorsun. Ne göz kapatıyorsun, ne kendini topluyorsun, ne huzuru kalp var, ne cemiyet var. Yani zaten burada ibadet, zikir en fazla dildeki bir zikre de takılıp kalıyorsun. Yani kalbe inmiyor ki. Gözün zaten açıkken kalbi toplamak mümkün müdür? Yani göz baktığına kalp oraya gidiyor. Onun için bir adabı var demek istiyorum yani. Böyle olursa zikre devamla insan öyle bir hale geliyor ki bazı kere Mevla'dan başka bir şey düşünemez hale geliyor. Yani tabii ki ara sıra aklına gelmez bir şey olur mu? İşi var, gücü var, karısı var, çocuğu var. Ama onlar ona ne yapmıyor? Allah'ın zikrini unutturamıyor ve terk ettiremiyor ve Allah'ın zikrinin feyzinin nurunu söndüremiyor. Burada zikrin nuru ağır basıyor. O arada öbür işler de aradan çıkıyor. Ama bu ihlası kazandırır. Çünkü o arada sen yaptığın ibadette onu bunu görmezsin. Mülaza etmezsin, düşünmezsin. Çünkü zikir galip gelir. Ama şimdi zikirsiz bir kalpte yani huzur üzere feyiz gelmeyen, nur gelmeyen bir kalpte insanlar ağır basar. Madde planı ağır basar. Desin, beğensin, görsün, işitsin ağır basar. Hep hesap kitap ile şu varsa gideyim, şu duyacaksa geleyim. Hep böyle vazifeler ibadet, amel-i salih de olsa bir şartlara bağlanarak. Farkındaysanız birçok insan. O geliyorsa geleyim. Sen tutuyorsan tutayım. Hareketleri. Çünkü bunlar ihlas olmayan amellerin tezahürüdür. Niye biz yani sabah namazına illa arkadaşlar da varsa, gelecekse, görecekse çıkıyoruz da yani hiç kimsenin bilmediği bir zamanda bir yerde misafirlikte neredeyse orada da bir sabah namazına çıkmıyoruz mesela. Cemaate yani gitmiyoruz da. Ama bir çevre var, arkadaşlar var. Aa bu sabah cemaate gelmedi olmasın. Yani bunlar nedir yani bunlar? Hemen herkesin başında bunlar ya. Böyle şey olur mu? İhlaslı adamda bu durum olur mu? Dünyanın ucuna gitse amelini değiştirir mi yani? Kimse görse görmese adam zikrini değiştirir mi? Bizde kılık değişiyor, kıyafet değişiyor, üst değişiyor, baş değişiyor, her yer bir şekil yani böyle. Bu olmaması lazım. İhlaslı adamda. Şimdi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, İbn-i Mes'ud Hazretleri rivayet ediyor hadis-i şerifte. Kale buyurdu, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki diyor Abdurrezzak büyük şey Buhari'nin de şeyhlerinde onun kitabında var Ebu Yala büyük muhaddis onun kitabında var bu hadis-i şerif Musannef'te 3738 numaralı hadis-i şerif. Ebu Yala'da 5117 numaralı hadis-i şerif. Beyhaki Sünen-i Kübra'da 2290. sayfada geçiyor falan. Zaten bizim kaynağımız Hafız Münziri, hadis hafızı, büyük muhaddis. Efendi Hazretleri'nin çok itibar ettiği bir kitaptır bu. Terhi bir terim. Şimdi bu hadis-i şerifte men her kim ehsene güzel yaparsa salate namazını. Kainat Efendisi buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nerede haysi yara gördüğü yerde kimi hu kendisini, kim ennasu insanlar. İnsanların gördüğü yerde güzel kılıyor. Ağır, yavaş. Kıyam uzun. Rükû secdeler uzun. Böyle. Ve eşya kötü yapıyor ha namazı. Haysi nerede yahlu? Haysi yahlu muzaftır ayrılmaz. Haysi yahlu tenhada kaldığı yerde. Tenhada kaldığı zaman pat, küt, hızlı. Milletin gördüğü yerde yavaş, düzgün. Veya kıraat. Bir şey söyleyeyim mesela size. Hemen hemen imamların hepsine taalluk ediyor. Yani resmi cami imam olsun. Bizim de kendi aramızda kılarken imam ettiğimiz kimseler de olsun. Dolu hocamız var. Yani hafızımız var. Hoş kadrolu imam. Müezzin değil çoğu. Genel. Şimdi size bir ölçü vereyim. Yatsının farzında iki kere katta cehri kıraat ediyor açık. Son iki rekatta hafif sessiz. Şimdi birinci veya ikinci rekatta Fatiha kaç saniye tutuyor? Dakika tutmaz Fatiha. Yani kaç saniye tutuyor? Bir de üçüncü rekatta Fatiha. Orada zaten sırf Fatiha okuduğu için direkt belli zamm-ı sure yok. Üçüncü rekattaki, dördüncü rekattaki Fatiha kaç saniye tutuyor? Yemin ediyorum hemen hemen hepsi istisna bir veya iki çıkmaz. Takvaları da dahil. Teheccüd kılan bizim sofiler, sofu sovan yemezler. Hepsi dahil. Al sana verdim bir ölçü birimi. Arşın burada. Halep'e gitme lüzum yok. Şimdi bak orada tuttu 40 saniye ve 60 saniye. Yarısı tutarsa yarısı. Peki insanların işittiği yerde bastırıyorsun. Errahmanirrahim falan falan. Velavvo falan. Ne oldu sonra? Bu tuttu 60 saniye. Üçüncü rekat tuttu 20 saniye. Yarısından ileri zor geçer. Peki arkadaş, bu sessizi kime okuyorsun? Sesliği kime okuyorsun? Efendi Hazretleri öyle bir hesap yapardı ki yani. Yahu derdi. Sübhane Rabbiyel Azim mesela. Mesela orada kalkale var. Neyse. Sübhane. Derdi okurken normalde kıraatta aşır falan. Sübhanellezi esra falan falan. E namazda ne yapıyorsun? Süb süb süb süb süb. Yapma kardeş. Bu rezilliktir. Bunu aş ya. Bu işleri aş ya. Yani Efendimiz derdi rükuda secdede böyle süp süp süp gitmeyin. Hatta derdi şeyi çıkarın kalkalesini şusunu busunu. Sübhane Rabbiyel Azim. Mesela bir talimi var, bir tecvidi var, bir mahreci var, bir şeysi var. Nasıl olsa kimse duymuyor. Öyle iş var mı ya? Kime çekiyoruz bu tesbihi? Allah'a çekiyoruz. Nasıl oluyor öyle süp süp? Bak. İnsanların gördüğü yerde mesela işte işittiği kıraatı. 60 saniye tutuyor Fatiha'sı. Gizli kıraatına bak. Aynı İmam Hoca Efendi'nin yarıya düşüyor. Bu Fatiha aynı Fatiha. Ya bunu öyle bir ölçü veriyorum ki size, ölçü birimi veriyorum ki yani samimi söylüyorum. Herkese uygulayın ya. Benim diyenine uygulayın bakayım. Bu kadar olmaz ki ya. Sesli okurken ki sessiz Fatiha aynı tutulacak. Aynı tutması lazım. Olur bir saniye, iki saniye, üç saniye. Canım insan sesli de okuduğunda her seferinde aynı saniye ayarlayamaz. Ama bu kadar yarı yarıya oynar mı arkadaş? Sen ne yaptın o zaman? İnsanların gördüğü yerde, işittiği yerde güzelleştirdin. Dena kaldığında kötü yaptın işi. Fetilke işte bu muamele istihanetün hakarettir. Hafife alma muamelesidir. Hafife almak, düşük görmek, Allah Allah. Azimetün diyor hatta yani. Tenvin tazım içinmiş. Çok büyük bir hakarettir. Ve çok büyük azabı ve cezayı ahirette muciptir. Dünyada da bereketi kaçar, rızkı berbat olur. Tabii böyle namazı bu şekilde tadil erkansız, böyle insanların görmediği yerdeki hareketler falan insanın dünyasını da mahveder. Öyle sadece ahirette kalmaz yani. Çoklarının geçimi, meçimi, huzuru, aile huzursuzluğu, çoluk çocuğun dinlememesi bundandır. Çünkü sen Allah'la alay edersen aşağı, Mevla da seni paçavraya çevirir. Bak çok büyük bir hafife alma olur. İstihane hafife almıştır bu kul. Biha bu namazda bu muameleyi yapmak suretiyle kimi Rabbehu tebareke ve teala. Bu adam onu bunu seni şunu değil. Bizzat yaratan, yaşatan, yediren, içiren aşını her nefesim onunla beraber o konuşturuyor her nefesimizi. Şu anda o çalıştırıyor beynimizi. Şu anda biz istediği anda felç eder, meyit eder, ölüyor. Tük küt düşürür aşağı, canı cansız eder. Böyle bir her şeyimiz elinde olan bir Rabbimiz, maaşımız elinde olan patrona böyle mi yapıyoruz hareketlerimizi? Zahiren elinde maaşımız yani. Zahiren elinde. Amirimize böyle mi yapıyoruz? Kainat yaradan her şeyimiz onun elinde. Yaptığımız muameleye bak. Bir namazımız var derdi efendileri. Bari onu düzgün kılalım. Yani çok bir amelimiz de yok yani. Bir namazımız kalmış. Görüntüde yani. E şimdi sen Allah'ı hafife alırsan Allah Teala seni adam yana koyar mı ya? Senin kabir, mahşer, sırat, mizandaki durumun nicedir? Mevla seni dostlarıyla bir araya koyar mı ya? Sen Allah'a hakaret etmişsin ya. Bir de nerede? Namaz kılmayandan hiç bahsetmiyoruz. O zaten bayrak açmış, çağırıyor Mevla, gelmiyorum hareketi çekmiş. Onu hiç muhataba almıyoruz zaten biz. Namaz kılmayanın kitapta yeri yok zaten. Fıkıhta yeri yok namazsızın ya. Yani bir alime, bir veliye, bir neyse namazsız. Hacı Dursun Efendi hocamız hazretlerine gitti dediler. Bir istihare yapar mısınız? Kızımızı istiyorlar falan falan. Dedi oğlan namaz kılıyor mu? Dediler tam kılmıyor. O istiharesi yapılmış dedi. Yani namaz kılmayan adama kız vereyim mi de istihare yapılır mı? İstihare yapmak caiz değil. Yapmak caiz değil. Çünkü namazsız adam da sarhoş da böyledir yani. Ara sırada iki tek atsa içki içene kız veren zinaya vermiştir diyor. Şimdi yani içki uyuşturucu ve kumar kitabını hazırlıyorum. Birkaç haftada çıkacak inşallah. Muazzam ayet hadisler. Muazzam. Yani orada hep kaynaklarını yazdım tabii ki. Zinaya vermiş olur bu. Az bir laf değil tabii. Kaynağı var orada. Tembül Gafilinden, Fakih Ebu Leyse Semerkandi Hazretleri'nden, dolu ulema ruhul beyandan. E şimdi sen, çünkü diyor içki içen sarhoş olur, sarhoş olunca karısını boşar, haberi olmaz. Dolayısıyla zinaya vermiş olur diyor. Bak, e şimdi sen bunu istihare yapılır mı? Ara sıra iki tek atıyor. Bu adama kız verilmek için istihare yapılır mı? Namaz kılmıyor. Çok iyi adam. Bir suçu var işte, namazı yok. Onun için namazsızı mevzu bahis yapmıyorum. Konuya dahil değil. Biz burada neden bahsediyoruz? Namaz kılıp da belasını bulmuşlardan bahsediyoruz. Kıldığı namazı perişan etmişlerden bahsediyoruz. Zayi etmiş. Ya. Yani tabii burada ayrıca tadil-i erken devreye giriyor ama tadil-i erken de kurtarmıyor. Çünkü sen tadil-i erkeni millet görürken yaparsan, milletin görmediği yerde bozarsan o da buraya giriyor. Sen tadil-i erkeni bilmen yetmiyor ki. Uygulaman da yetmiyor. Yani sen yatak odanda teheccüd kılarken veyahut da normal namazı kendi başına millet görmediği yerde kılarken ki tadil-i erkeni uyguluyorsan o başka. O zahiren kurtarır. Ama zaten öbür türlü millet görürken, bu hadis onu anlatıyor. Millet görürken düzgün güzel kılıyorsun, millet görmezken efendim kötü yapıyorsun. Yani tadil erken de yapmıyorsun ki zaten. Bilsen de. Çünkü senin derdin ne? Görmüşler mi, beğenmişler mi? Allah Allah Allah. Ya Rabbi rezil olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım namaz kılıyoruz kıldığımız namazlarla. Yüzümüze çaput gibi vurulanlardan etme. Ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Ve alâ âliye sahbihi sellem. Ve an Şeddâd ibn-i Evs'in, büyük sahabi Şeddâd ibn-i Evs radıyallahu teâlâ. Ennehu kendisi semya işitti. Kimi? Resûlallah sallallahu teâlâ. Kainatın efendisini ne halde yakûlü buyururken. Yani Efendimizin buyurduğunu işitti sallallahu teâlâ. Men sâme, her kim oruç tutarsa, yurâî, gösteriş yaparsa bu oruçla beraber. Tabii bunun ekseri nafile oruçlarda geçerlidir. Ramazan orucunda riya olmaz. Yani şimdi artık Ramazan orucunda da riya başladı. Çünkü neden millet tutan kalmadı. Tutan kalmayınca tutan gösteriş yapabiliyor şu an yani. Eskiden olsa adama gitsen desen ki falan Ramazan günü oturuyorsun falan bir mecliste. Ben bugün oruçluyum ha desen. E gavur musun? Tabii oruçlu olacaksın derler yani. Nafile değil ki bu farz derlerdi. E şimdi Ramazan'da böyle iş yerlerinde şurada burada hele uzun günlerde sıcak günlerde falan bir mevzu olduğunda işte ben oruçluyum musun sen ha oruçluyum falan. Maşallah nasıl tutuyorsun ya bu yazda falan ne bu? Yani Ramazan orucu bile artık lükse girdi yani. Eskiden Ramazan'da oruçluyum desen tabii oruçlu olacağım. Gavur musun derlerdi. E şimdi yani duruma bak vaziyete bak. Farz oruçta bile riya tehlikesi başladı yani. Çünkü tutan kalmadı. Ama tabii burada ekseri nafilelerde bu mülahaza edilir. Nafilelerde mülahaza edilir. Çünkü şimdi Recep Şerif geliyor. Birkaç haftamız kaldı. Recep Şerif oruçları, Şaban-ı Şerif oruçları geliyor şimdi. Muazzam haram ay oruçları falan Recep'te geliyor. E şimdi gösteriş mevsimi başlayabilir yani. Gösteriş mevsimi başlayabilir. Yani böyle ikide bir işte. Yani oruçluyum zaten sinirimi bozma falan. Bu hareketlere lüzum yok yani. Ondan sonra Hacı abi bugün de çok solgunsun ya hasta mısın falan. Yok ya işte oruçluyum da onun için falan. Bunu demeye lüzum yok yani. Bunları demeye lüzum yok ya. Evliyaullah yüzlerine bir şeyler sürerlermiş. Oruç tuttukları zaman kanlı manlı bir şeyle yani böyle kan görüntüsü veren. Şeyler hani adam kanlı görsün falan demesin ki aa ne kadar oruçtan dolayı mübarek adam erimiş gitmiş demesin diye böyle oruç tutmadığını oruçta olmadığını ima etmeye çalışırlarmış. Gösterişten sakınırlarmış. E şimdi böyle birbirine telefon etmeler. Sahura kalktın değil mi? Ha tutuyoruz ha. E ne oluyor? Grup mu tutuyoruz arkadaş? Herkes kendine tutuyor yani. Git tut yani. Ne telefon ediyorsun bilmem ne yapıyorsun. Evet. Bazı gene mesaj atmalarda bile riya vardır yani. Hani ben diyorum tebliğ yapın birbirine. Hemen atıyor. Yarın gün oruçlu olalım arkadaşlar. 500 senelik ibadet falan bizim dergiden falan atar bir kitaptan bir şey. Hani burada da bir mesaj var tabii ki. Ben konuşsam riya olmaz. Çünkü ben zaten tutamıyorum. Mağlulen emekliyim yani. Ben de riya olmaz şimdi. Tutamıyorum ki zaten. Hani ben diyorum ki birkaç kişi tutsun benim delaletimle. Hani bir sevapa müşterek olayım. Hesabı yapıyorum ama şimdi siz gösteriş işine çok dikkat etmelisiniz lazım. Tutun. Tuttuğunuzda çok da belli etmeyin yani. Zaten hanımı telaşa sokacaksan şunu yaptın mı bunu yaptın mı yani bir oruç tuttun kadını perişan ettin mesela. Sinirleniyorsun, bağırıyorsun, tuzu yok, tadı yok falan. Hani bu da kalp kırdıktan sonra nafile oruç falan bunu kurtarmaz yani. Ne bulursan da yiyeceksin. Oruçluyum diye de önden kaç saat evvel sipariş falan da vermeyeceksin yani. Bugün şunu yap, zaten oruçluyum, canımın istediği yemekleri yap falan. Kadın seninle mi uğraşacak arkadaş? Onun da ibadeti var, çocuğu var, çocuğu var. Yapacak tabii yemeğini ama nedir yani? Siparişler verme uzun. Annelerimizin bir şeysi mi vardı? Ayşe anamızın radıyallahu teala anha ömür boyu oruç tutmuş. Ömür boyu. Bir tek kurban ve Ramazan bayram günü hariç. Oruçsuz günü yok ya. Oruçsuz günü yok. Abdullah Zübeyir yeğeni, Esma validemiz kardeşinin oğlu. Mekke'de halife oldu o zaman. 7 sene Mekke'yi idare etti halife için. O boşluk döneminde. Ya bayağı da halife oldu yani. Yemen, Memen, bütün birçok bölge. Abdullah Zübeyir Hazretleri. Sahat Cacı Zalim geldi devirdi onu. Büyük sahabi Abdullah Zübeyir. Bir para göndermiş var ya teyzesine. Hazreti Ayşe annemize o zaman yani kaç çuval. Eve sığmadı paralar. Oradan cariyesine dermiş ki yani hizmetindeki kadına işte. Sok eline gelirse al. Şu yetime, şu tula, şu şuna, bu buna. Akşama kadar bütün para gitti. Şimdiki belki katır türlülüyor yani. Altın, gümüş para o zaman. Akşama kadar bütün para gitti. Dağıttı yani. İftar oldu. Dedi ki hizmetçi kıza. Dedi iftarlığımızı getir. Dedi ne bıraktın ki ne getireyim dedi yani. Ne alacağız dedi. Bir şey yok ki evde. E dedi getir ya ne varsa getir. Dedi en fazla zeytinyağı getirin. Bir de kuru ekmek var dedi. Ya kuru ekmek zeytinyağı daha ne arıyorsun dedi ya. İftarlık yok diyorsun. Ne biçim konuşuyorsun dedi yani. Ekmeği batırdı zeytinyağına falan. O da bu sefer cariyede genelde kendine de yağlı bir şeyler alacaktı yeme. Yahu dedi bu kadar para akşama kadar dağılır mı arkadaş dedi. Biraz da iftarlığını ayır. Yarın ne yiyeceğiz dedi ya. Çok konuşma dedi. Sinirimi bozma bana sıkıntı yapma dedi. Ne yiyeceğiz? Yevmün cedid, rızkun cedid. Yeni gün yeni rızıkla gelir. Ne konuşuyorsun? Hatırlatsaydın dedi. Bir ekmeklik peki bir para bir dirhem ayırırdık dedi yani. Onu da hatırlatmamışsın. Şimdi ne konuşuyorsun? Yani her gün oruç tutuyorlar. Dünya kadar mal geliyor. Bir öyle çuvalla yığılıyor. Akşama kadar dağıtıyorlar. Anne olmak ne demek? Ümmetin anneleri bunlar. Ondan sonra iftarda zeytinyağını bulduğu zaman şükrediyorlar. Ayıp ya. Durumumuz çok fecaat ya. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. 4-5 çeşitten aşağıya yemek diyenimiz yok. Kahvaltı 8-10'a çıkıyor. Reçel 2-3 çeşit. Ayıp ya. Millet aç açık ölüyor ya. Yani böyle nasıl bir şimdi Ramazan şefkeleriyle iftar işleri güçleri yemek ya. Mübarek insan. Şu annelerimizi okuyacağım bir gün size. Birkaç annemizden misal okuyacağım ben. Onların o cömertlikleri, o fakirlikleri, o açlıkları. Ayşe anamız 3 ay geçiyordu. Yeciyu hilalün ve hilalün ve hilalün. Bir ayın hilali geliyor gidiyor, dolunay oluyor bitiyor. Bir daha hilal geliyor bir de yani 3 ay. 3 ay geliyor geçiyordu. 9 tane eşiyiz kainatın efendisini. Birimizin evinden yemek pişip duman çıkmamıştır diyor. 3 ay geçiyordu duman yanmış. Ne yapıyordunuz? Hurma geliyordu ara sıra bir de suyla hurma. Ensar'ın hanımlarından hediye geliyordu. Hurma, su. 3 ay. Kainat Efendisi olacağım. Fatma anamız bir ekmek yapmış azıcık da. Ekmeği almış bir şu kadar falan. Bunlar çok büyük iş o zaman şu kadar ekmek falan. Bizde bu kadar ekmek falan yarısı dağıtılıyor. Şu kadar ekmek getirebilmiş babasına. Çünkü çocuğu var onun da. Getirmiş. Efendim sana sen demiş. Aa kızım demiş. Beni mi düşündün demiş. Vallahi babanın boğazından 3 gündür lokma geçmedi evladım. Kainatın efendisi. Hep onun hürmetine yaratılmış. 3 gün lokmasız yaşıyor. Biraz tahammül, biraz sabır, biraz zühd. Dünyaya karşı soğukluk. Yani bu şekil, bu ümmet iflah olmayacak. Yani Suriye'deki bu kadar dolu yetimi, fakiri, fukarası. Her gün denizde boğuluyor, göz önünde aç fazla. Hani burada, sen burada iştahını hala böyle daha bu sıra karına ben oruçluyum, şu kadar yemek yapayım. Bunlar, geçelim bu işlerden biraz yani. Bela gelmeden biraz haddimizi bilelim yani. Ne var ya? Yani görülmemiş mevzular ya. Görülmemiş. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz dedi. Fatıma dedi. Ne oldu dedi. Ben dedi su taşımaktan eve dedi. Su taşımaktan dedi. Su taşıyan deveye döndüm dedi. Kamburum çıkacak dedi. Sen de dedi değirmen, el değirmeni vermişler de. Çeyizde bir el değirmeni. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ibrik vermiş. Bir el değirmeni vermiş. Bir de yatacakları ince bir deri var. Koyun postu. Üzerlerinde de bir kadifeden kumaş var. Başlarını sebep çekseler ayakları açılıyor. Ayaklarına verseler başları açılıyor. Başka da hiçbir şey yok evlerinde. El değirmeni ütüyor, ütüp duruyor her gün. Zor da şey ediliyor. Bütün elleri parça parça olmuş Fatma anamızın. Eller paramparça. Demiş ki bayağı bir hizmetçiler geldi, köle cariye yani fetihler olur, ganimetler geliyor. Dağıtılıyor tabii mücahitlere vesaire, devlet beytülmal politikası olarak. Babana git de demiş yani, bize de bir tane şey etse yani. Sana şeyleri su taşır, şeyde bizim de işimiz var, ibadetimiz var, senin de öyle. Kalkmış gitmiş. Gitmiş oturmuş oturmuş, hoş geldin biz. Dönmüş geri. Demiş ne yaptım, vallahi utandım demiş, bir şey diyemedim. Allah, hadi beraber gidelim demiş. İyi beraber. Hadi kalkmışlar beraber gitmişler. Buhari bu. Ondan sonra beraber gitmişler demişler. Ya Resulallah işte. Ben demiş su taşıyan deveye döndüm demiş Hazreti Ali Efendimiz. Bu da demiş su çeken yani araziyi sulayan. Eve yani su taşımaktan. Çünkü abdesti var, kuslu var. Devamlı su lazım. Musluk akmıyor şimdiki gibi. Efendim. Fatıma'nın da demiş elleri baksana demiş. Paramparça oldu demiş. Bir demiş yani gelmiş belki onlarca yüzlerce haber aldık demiş yani. Devlet Beytülmal'a. Bize de bir tane düşmüyorum demiş yani. Bir tane bize de hizmet eden evimize bir şey yardımcı yani. Bir yardımcı versen bize. Eshab-ı Suffe'nin karınları orada bak 80 tane Eshab-ı Suffe'de fukara muhacir var. Onların karınları açken efendim ben demiş size asla bir yardımcı bir hizmetçi veremem demiş. Onları onlara vereceğim demiş. Onları onlara vereceğim hizmet etsin veyahut da onu efendim işte değerlendirip malından istifade etsin. Çünkü satılabiliyor. Onun parasıyla da onlar orada aç açık perişanlar. Onları bir üzerlerine bir şey alsınlar. Eshab-ı Suffe'nin de durumu yani belden aşağıyı zor kapatıyor. Üstü açık falan namaz kılıyor. Bir durum yok. Günlerce aç Ebu Hureyre'ler radıyallahu teala. Ben demiş Eshab-ı Suffe aç iken onları bırakıp size bir şey veremem demiş. Adalete bak. Adalete bak. Düzene bak. İslam'a bak. Nerede İslam adı kalmış? Kim yapar bunu? Böyle bir rolde olan bir baba. Benim çocuk çoluğum da muhtaç canım bir tane de buna vereyim der yani. Fıkha göre de belki de uyar yani kitabına. Ama olmaz demiş. Bunlar da gitmişler. Gitmişler gece yatmışlar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış gelmiş. Tam yatarlarken. Bunlar kalkmışlar. Alâ rişlikümâ. Yatın yerinizde demiş. Gelmiş ikisinin başının arasında. Oturmuş ayaklarını sokmuş aralarına. Diyorlar efendim sallallahu aleyhi ve sellem ayağının serinliğini göğüslerimizde hissettik. İkisinin de göğsüne değmiş. Zaten üzerlerinde bizim gibi böyle kat kat. Pijama üstü pijama altı falan yok yani. Hemen vücutlarına değmiş. Diyorlar ayakları serindi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ben size Cibril şimdi demiş bana bir şey getirdi. Ne getirdi? Onlar da zannetmişler acayip bir şey mi geldi? Size demiş hayrullekü mâmin hâdime. Yardımcıdan daha hayırlı bir şey getirdi Cibril demiş. Allah. Buyursun Cibril demişler. Bana öğretti demiş. Çok önemli bir şey demiş. Ne yapacaksınız? Her namazdan sonra 10 Sübhanallah, 10 Elhamdülillah, 10 Allahu Ekber diyeceksiniz. Yatarken de 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber diyeceksiniz. Her şeyden hayırlı size demiş. Bundan başka daha bir şey istemem demiş. Fatma anamız bir memnun olmuş. Ali Efendimiz bir memnun olmuş. Biz olsa biz ne diyoruz? Ne alaka ya? Babacığım ne alaka ya derdi değil mi şimdi terbiyesiz çocuklar. Yapma bizle dalga geçme baba ya falan hareketler böyle yani şu an. Ne iman var biliyor musun demişler ki. Başımızın üstüne kabul ettik senin hediyeni. Cibril'in hediyesini kabul ettik demişler. Hazreti Ali'miz diyor ki ölünceye kadar bir gece terk etmedim. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allah'a kadar. Bir gece terk etmedim diyor. Çünkü bu 99 ismete kabul ediyor. 99 isim 100. ile beraber İsmi Azam 100.sü. Ne oldu bu sefer? İşte o Sübhanallah Allah'ın zatını tenzih olduğu için zatı isimlere elhamdülillah Allah'ın cemal sıfatlarından dolayı hamd gerekir. Çünkü iyilik güzellik yapıyor. O sıfatlara da hamd ediyor 33 isimlere yani 99'un tekabülü. Ondan sonra efendim 34 Allahu Ekber'de Allah'ın celal isimleri ve sıfatlarının tekbirini büyük olduğunu gösteriyor. Bu size daha hayırlı. Dediler İbnül Kevva vardı. Iraklı Hazreti Ali Efendimiz'in yanında dolananlardan. Dedi ki hiçbir gece unutmadım deyince Sıffin gecesi de unutmadın mı dedi. Sıffin harp gecesi. Sahabe-i kiram aralarında bir sıkıntı oldu. Sıffin harp gecesi yani. Harp var, daha harpteyiz yani. O gecede mi unutmadın? Halbuki biraz uzanmıştır orada yatarken. Dedi, velâ leylete sıffin. Allah sizin belanızı versin dedi. Ey Irak ehli dedi. Onlara da bir çatkına. Katelekumullah ya ehlel Irak dedi. Ulan hem ne harplere soktunuz bizi perişan ettiniz. Hazreti Hüseyin de perişan ettiler. Çağırdılar, teslim ettiler İbn-i Ziyadlara. Yani böyle Irak şikak var yani. Onun için kanda durmaz orada. Devamlı ihtilaf. Yani sizin dedi Allah cezanızı vermesin. Versin dedi yani de. Zaten verdi zaten de hala da veriyor kaç senedir. Hazreti Ali'den beri Irak hiç durmaz yani. Siz dedi ne oyunlar ettiniz bana dedi. Yani bizi sahabeyi birbirine düşürdünüz demek istedi. O harbe soktunuz beni falan demeye getirdi. Sıffin gecesi de unutmadım dedi. Harpte bile. Yalnız dedi gecenin başında biraz unuttum. Ortasında bir hatırladım hemen okudum dedi. Yani bir hediye alıyor. Ondan sonra hizmetçi yardımcı lafını zaten kapatıyor. Ve onu ömür boyu da onunla amel ediyor. Ne kadar da memnun oluyor. İnsanlar böyle çileler çekmişler. Bizdeki bu rahatlık bize batmış. Bir de oruç tutuyor. Zaten bu kadar yemekle oruç tutmanın bir fazileti de kalmıyor. Yani adamlar bir hurma akşama iftara zor buluyor zaten. E sen oruç tutuyorsun. Zaten iftarda sahurda öyle biliyorsun ki 3 gün yemesen olur. Çünkü hani oruçluyum numarasıyla yemeği artırıyorsun zaten. Bu orucun zaten fazileti de kalmıyor. Bir de gösteriş yapıyorsun oruç tutuyorum diye. Ulan bu kadar yemekle nenem de oruç tutar. O zaman oruç tutarken de gösteriş tehlikesi var. Fakat eşrak muhakkak Allah'a ortak koşmuş olur diyor. Yani gizli şirk tabii kafir olmaz. Ve men salla kim namaz kılarsa yurayı gösteriş yaparsa o namaz işte. Yani farz namazlarda gösteriş çok olmaz ama işte namaz kılan kalmadığı için o bile gösterişe girdi durumu var tabii. Koca işleri 1000 kişi çalışıyor, 3 kişi çıkılıyor yani. Adam tabii orada onlar da diyor ki ona ya diyor gösteriş yapmayın ya git evinde kıl. Deli mi ne ya? Farz namazın vakti geçiyor. Nasıl evime gideceğim? Zaten mesai 5'te bitiyor. Öğlen geçer 5'e kadar. İşte adamlar bu kadar cahil. Git diyor evinde kıl. Ben bir gün otobüse gidiyorum. Memlekete gidiyorum. Dur diyoruz ya namaz geçiyor. Güneş doğacak yarım saat kalmış. Çek şurada bir iki rekat. Sünneti arabada hadi kılalım. Farzı kılamayız ayakta kılacağız. İnelim diyoruz. Adam diyor ki yarım saat sonra diyor istasyonunda gideceğim zaten. Rahat rahat kıl kardeşim diyor. Güneş doğuyor diyorsun. Yarım saate güneş doğuyor diyorsun. Adam diyor ki ne güneşi diyor. Ne doğması diyor. Namaz mı geçiyor diyor. İşte kafa bu yani. Adam öğlen namazını kılana kenarda çekmiş bir karton atmış. Adam diyor gösteriş yapma burada ya diyor. Adam diyor ya zaten farz namazımı kılıyorum. Ne gösteriş? Git evinde kıl kardeşim. Ulan neyimiz evinde kılacağım zaten geçecek özen. Onun için farz namaz da gösterişe girecek duruma geldi. Yani namaz kalmamış zaten. Ama bir adam tabii nafilelerde riya tehlikesi büyük olur. İşrak, kuşluk var. E tabi camide işrak bekliyoruz. Kılacağız hep beraber. Hani bunun gösterişi olmaz. Ne yapalım yani? Oturduğun yerde zikir yapman lazım. Eve falan çıkmadan bu usule, sünnete riayet edince birbirini görüyoruz tabii ki. Ama burada senin niyetin ne? Ona bakar Mevla. Gösteriş niyetin olmayacak. Ve men tesaddaka kim sadaka verirse yura'i gösteriş yaparak. E bu olmaz ya. Sağ elin verdiğini. Ve racun tesaddaka ahfa. Hatta la te'alemişim ma tunfiku yemin. Yedi kişi Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. O gün başka gölge yok ahirette. Sırf Allah'ın gölgesine gireni kurtulur. Bu yediyi sayarken bir maddesini söylüyorum şimdi. Gizli sadaka veren. Yani ki sol eli sağ elinin verdiğini bilmeyecek. Yani bu hadis-i şeriftir. Bu koca karı lafı değil. Sol eli yani şu iki elden şu görmüyor bunu. Artık bunu bile böyle mi yapacağız? Ne yapacağız? Yani o kadar gizli vermek lazım. Sen şimdi adam sana emanet para veriyor, git şuraya ver diye. Bir de gidiyorsun kendin veriyormuş gibi bir de gösterici bu. Kendi parası da değil. Yani bir de bu sorun da var yani. Başkasının parasıyla bile gösteriş yapar bizim millet. Kendi vermiş gibi. Bir de o da sahtekarlığa girer tabii. O da ayrı bir sahtekarlık, yalancılık yani. Böyle veriyor alenen falan. Bir de makbuz kes bakayım. Bilmem ne hareketlere bak hele hele ya. Ulan Allah Allah. Tamam ben bir şey demiyorum. Güvenlik açısından makbuz istenebilir şudur falan. Yani ne atıyorsun böyle hareketler? Gizli şirk. Fakat eşrak muhakkak şirke düşmüş olur. Allah'a ortak koşmuş olur. Ne'ûzu billahi teala. Şurûr enfusina mseyyâti âmâlinâ. Allah Allah Allah. Ve an Rubeyh ibni Abdirrahman ibni Ebi Sa'idil Hudriyi an Ebi an ceddihi. Allah Allah. Ebu Sa'idil Hudriye döndü bu işte. Ebu Sa'idil Hudriye'nin oğlu Abdurrahman, onun da oğlu Rubeh. Yani torunu babasından, o da dedesinden. Yani Ebu Said el-Hudri rivayet etmiş oluyor. Sahabi o çünkü. Kale o anlatmış ki, İbn-i Mace ve Beyhek'i rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Harece çıktı aleyna, bizim yanımıza Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz çıktı bizim yanımıza ve nahnu biz netezâkeru müzakere ediyorduk. Mescitte halakalar kurarlardı, ilim halakaları. Böyle hadis ayetleri ilmi ders yaparlardı Mescid-i Nebevi'de sahabenin döneminde. El-Mesih'e deccale. El-Mesih'e yani gözü sıvanmış demek Mesih. Memsuhul ayn yani deccalın bir gözünü yani gözü yüzü alnıyla bir yani böyle dümdüz. Deccale, deccalı. Bu deccal nasıl bir şey? Ne zaman çıkacak? Bundan nasıl sığınacağız, korunacağız? Sahabe-i kiram dünyanın tabi 1400 sene evvel deccal tehlikesinden uğraşıyor. Bugün hiçbir hutbede, hiçbir vaazda, hiçbir derste deccal konusu geçmez. Hemen hemen bu fakirden başka demeyeyim de. Çünkü neden? İlahiyatlar, akılcı, mantıkçı. Deccal, o diyor ki deccal televizyon, o diyor ki deccal şu, o diyor ki deccal bu. Değil mi? Böyle laflar. Ya arkadaş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alnındaki kefere yazısına kadar her şeyini boyuna basına tarif etmiş. Bu nasıl televizyon olur? Deccallar çok çıkacak ama esas deccal var. Bak biz onu konuşuyorduk. Tabi İsa aleyhisselam ineceğine inanmıyorlar. O Mustafa Karataş mesela. Hiç ehli sünnetle alakası yok. Ehli sünnetin dairesinden hariçtir o. Nüzülü Mesih'i inkar ediyor. Mütevatir bir konudur metinlerde. Akaid metnedir. İsa aleyhisselamı Deccal'ı inkar edersin çünkü İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar edersen Deccal'ı da inkar edersin. Bunlar birbirine bağlı zaten. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürmeye geleceğin. Ve İsa Aleyhisselam ortalığı fesada verecek. Deccal'ı öldürmek için İsa gelecek diyor. Emali, Bedül Emali akaidimizde. Dolayısıyla yani sahabenin imanı nerede? Bu şimdi kimse. Hele ki bu ilahiyatlar. Aman ya Rabbela. Ya bir şey inanmıyor adam ya. Bir şey inanmıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası diyorlar. İşte Meryem validemize iki çift cinsiyet diyorlar. İşte Mehmet okuyan İslamoğlu. O ilahiyatta bir hocalar var. Daha onlarla müşerref olmamıştık biz meğer. Yavaş yavaş çıkıyor. Tek tek bir müşerref oluyorum. Aman ya Rabbi. O Mustafa Öztürk diye biri var. Ya Rabbela. Adam demez mi ki Kur'an'da evrim teorisi var da demez yok da demez. Allah her şeyi yaratır. Belki de evrim de vardır. Bunu dedi ya. Profesör, tefsir profesörü. Yüzlerce başı kapalı kız da onu dinliyor. Ne olacak bunlar şimdi? Kurs hocası hanımefendi. Ne olacak? Kimin neslindensin? Adem'denin bile diyemeyecek. Bir şeyden haberi yok yani. İlahiyata gidiyor. Bu adamları dinleyenden yani dindar bir adam çıkmaz. Bırak din hocasını. Dindar bir adam çıkmaz. Dinsiz adam çıkar ya. Bak biz deccalı konuşuyorduk diyor sahabe. Fekale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ela uhbiru. Ela hakalun ki uhbiru haber vereyim. Ya da ela uhbiru haber vereyim mi? Daha uygun istifam. Küm size bima o şey ki hüve ehvefu daha korkunçtur. Aleyküm sizin üzerinize. Aynı diye bana göre. Bence. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bence şeyini pek kullanmaz. Burada kullanmış. Bence sizin hakkınızda minel mesih-i deccal. Mesih-i deccal'dan daha tehlikeli bir şey var. Ya Resulullah deccal'dan da daha büyük bela ne olabilir? Bize bunu bildir. Fekulna biz dedik. Bela buyur ya Resulallah de. Bildirmez mi? Bildireyim mi? Ne demek? Buyur. Fekale buyurdu ki eşşirkül hafiyyu. Ben gizli şirkten korkuyorum. Açık şirkten korkmuyorum. Bundan sonra ümmetim gidip puta tapmazsınız. Puta tapmazsınız. Onun için Vehhabilere de burada deliller çıkıyor. Çünkü Vehhabiler bütün millete türbeye gittin. Şirk o şirk bu şirk. Onlar riya demiyor ki. Alenen gavur oldun diyor. Şimdi hadis-i şerifte diyor ki fevallah ile Maşa aleykum entüşrikü ba'di. Ben sizin benden sonra şirke düşeceğinizden korkmuyorum. Niye düşmeyeceksiniz? Dolayısıyla bu kadar türbeye gidenlere müşrik diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamış oluyorsun. Resulullah buyuruyor ki böyle bir endişe taşımıyorum. Çünkü şirke düşmeyeceksiniz diyor. Sen nasıl şirke düştü bütün millet diyorsun? Yani bunlar hiç tutar tarafı yok. İlahiyatta da Vehhabi kafası var. Dolu doçent profesör var Vehhabi kafası. IŞİD de bunlardan besleniyor işte. Çünkü neden? Adam türbeye gitme, ona gitme, yüzü su hürmetine isteme. O şirk, bu şirk dersen adam da gelip bomba canlı bomba olup bu gavurları öldüreyim diyor işte. Herkesi gavur zannediyor. Yani bu ehl-i sünnetin dengesi, itidal ve istikametinden ayrılanlar sapıtır. Bunlar ne olur? Fesat yuvası olur. Ondan sonra bunlardan yetişenler terörist olur ya. Anarşist olur. Adam Kabe'yi bastı ya. Suud'da bile şeriat devleti yok diye. Kabe'de kurşun yağdırdı ya. Hacer-i Esved'in önüne geçti böyle taradı bütün safı. 80'de. Yani bunlara bak bunlara. Kabe'de Harem-i Şerif'de adam. Hazreti Ömer diyor babamın katiline dokunamam. Bu kalkıyor imam imamı öldürüyordur. İmam da Vehhabi ama bu imamı da beğenmiyor. Çünkü radikalliğin sonu yok yani. Denge yok. Dedi ki ya Resulallah buyur gizli şirk dedi. Yani demek ki açık şirk tehlikesi yok bu ümmette. Gizli şirk tehlikesi var. Bu nedir be? Tarif edeyim size buyurdu. En yakume kalkmasıdır er racülü bir adam. Feyusalliye namaz kılmasıdır. Namaz kılmakla ne alakası var şirkin ya? Feyüzeyyünü süslemeye çalışıyor böyle. Güzel bir hareket. Elini böyle koy. Normalde insanlar görmediği zaman elini böyle kayıyor. Böyle. Millet görünce böyle sıkıyor falan. Göbeğin altında falan. Allah Allah adam çivi gibi duruyor maşallah. Millet görmediği zaman böyle. Millet görür zaman. Yüzey yürü, tezyin. Süslüyor, süslüyor. Salatev namazını. Çok güzel süsleme yapıyor böyle. Rükuda uzun durmalar, secdede bayağı kalmalar. Teadil erken falan filan. Sebep? Lima yara gördüğü için. Neyi görüyor? Min nazari racülün bir adam bana bakıyor diye görüyor ya. Onun için namazda süslemeler yapıyor. Eyvah! Gizli şirk. Bu kadar da değiliz herhalde ya. Yine bir tahlil laboratuvar söyleyeyim. Bunu da tahlilini yapabilirsiniz. Yani ben bilmiyorum o tahlilden biraz iyi çıkabilirim. Bak demin ki ne not vermedim kendime met edilince ve hoşuma gidiyor yani. Zemmedilince de hafif bozuluyorum yani falan. Bak o tahlilim iyi değil bak. Daha yani o da iyiye gidiyor ama tabii. Eskiden neydi? Kabak gibi yapıyorduk bu işleri. Şimdi bayağı bir akıllandık. Ölüm yanaştı ya mezarın ucuna da doğru gelince bizi mi kurtaracak falanca demeye başladık yani ama şimdi öbür tahlilim iyidir mesela. Şimdi şöyle ki yani biri gelmiş gelmemiş kimse görmüş görmemiş yani namazdaki hareketlerim değişmez. Size de bir tahlil veriyorum. Biri görüyorsa görmüyorsa ki namaz farkınız varsa o tahlilden de bozuk çıktı sizin. Ama kim görsün görmesin dakikam saniyem şaşmaz ben bu namazı böyle kılarım. Ha uzun okumak ayrı bir şey vakit vardır sağlığın yerine uzun onu demiyorum. Ama bir de bunun zahiri şartları vardır bunlara riayeti konuşuyorum. O zaman insan görüyor diye hareketlerini düzeltirse gizli şirk. Allah cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alem. Bir de dua öğretecektim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi önümüzdeki derste gelecekti ben. Hatırlıyorsam. Dua kitabında da var ama nasip. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ve an Mahmud ibni Lebid'in. Mahmud ibni Lebid radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale anlattı. Haraca çıktı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evinden çıkıyor böyle. Mescide zaten evinin bitişik evinden mescide geçiş var. Çıkıyor onların yanına. Fekale buyurdu. Ya eyyühennâs ey insanlar. Ona hemen vahiyler geliyor tabii yer çıkışında bir şeyler. Ümmeti kurtarmak için. Ey insanlar. İyyâküm. Aman sakının. Ve şirkes serâiri. Kalplerdeki latife, sır latifesindeki yani içinizdeki şirkten sakının. Çünkü insanın latifeleri var. Ruh, kalp. Sır hafi falan. Bu duygular efendim, yöneten noktalar bunlar. Buralarda şirk dolaşabilir diyor. Bundan sakının. Kalu dediler ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Ve ma şirkü serayri. Bu gizli içlerdeki kalpteki sırdaki şirkler ne ola? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Kale buyurdu. Yekûmu kalkar er racülü bir adam. Feyusalli namaz kılmaya başlar. Feyüzeyyünü o arada süsler çok düzgünleştirir. Neyi salat-ı namazını cahiden. Cahiden cehdi gayretle yani aşırı bir gayretle yapmacık artık derecesine geliyor. Niye lima yara gördüğü için min nezarin nas insanların baktığını ileyi kendisine. Millet görüyor beni. O baştan bir durmuş patküt hareketler yapıyor. Bir de baktı o arada cami boşta girmiş kuşluk kılacak falan. Ha bir de baktı 2-3 kişi arkaya gelmiş falan. Ha bunu duyuyor veya ses de duyunca anlıyorsun ki bana bir bakan var falan. Fedal ki işte bu nedir? Şirkü's serairi. Gizli şirk. Ha zaten kabak gibi şirk ayrı bir şey yani. Adam zaten met ettiler arkasından. Çok oruç tutar. Efendim çok hacca gider. Çok sadaka verir. Şöyle kıraatı var. Şöyle hafız. Böyle teheccüdü falan. Adam artık iki rekatı zor selam verdi. Dayanamadı. Sağına selam verdi. döndü dedi. Hem de oruçluyum dedi ya. Ondan sonra soluna selam verdi. Böyle kabaklar bulunur. Ama bunlar azaldı şimdi. Şimdi herkes ustalıklı şirk yapıyor. Yani lafın gelişi arada sokuşturayım bir şey. Yani bir şey anlatıyor. İşte şuraya geldim, şuradan gittim, şöyle oldu, böyle oldu işte falan anlatıyor arada. Veyahut da kaza geçirdik, yanındaki araba vurdu, yol tıkandı falan. O arada ya arkadaş iftara yetişeceğiz falan. Yani orada oruçluyum. Mesajı veriyor. Yani ne lüzum var iftara yetişeceğim? Eve yetişeceğim de. Ama o zaman oruçlu olduğumu anlatamam ki. Değil mi? İftar tabirini kullanmam lazım. Sakınmak lazım işte. Herkes kabak gibi yapmıyor ama kalpte değişiklik varsa, birisi görünce harekette değişiklik varsa bu şirk diyor. Zeyd ibn-i Eslem anebi. Zeyd ibn-i Eslem babasından rivayet ediyor. Yani Eslem radıyallahu anh. An enne Ömer radıyallahu anh Ömer Efendimiz. Haraca çıktı ile mescidi. Mescide çıktı. Fevece'de buldu Muaz'en. Hazreti Muaz'ı buldu. Nerede? Ande kabri Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin yanında Efendimiz vefat etmişti. Hazreti Muaz da gelmiş. Yepki ağlıyor. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderdi. Gönderirken buyurdu ki ya Muaz belki daha görüşemeyiz. Lalleke temurru bi temurru bi mescidi ve temurru bi kabri. Sen bundan sonra gelirsin Medine'ye ama benim mescidime gelirsin, kabrime uğrarsın, beni ziyaret edersin. İşte onun için İbn-i Teymiye'nin sapıklığı burada da çıkıyor. Bu hadis sahih hadis. Çünkü diyor ki kabrine gidilmez. Efendimiz mescidime gelirsin, bana da selam verirsin demedi. Mescidime uğrarsın, kabrime de uğrarsın. Kabrime direkt uğrarsın diye de gelirsin dedi yani. Onun için öyle mescide gelirsin diye bir şey yok. Kabre özel gidilebilir. İbn-i Teymiye sapıtmış yani. İbn-i Teymiyeciler de sapıtmış zaten. Şimdi Hazreti Muaz da Yemen'den döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Cenazeye nasıl yetişsin şimdi? O zamanlar kaç ayda gidiyor geliyor. Baktı ki Hazreti Ömer Efendimiz çıktı camiye geldi baktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri açık o zaman ziyaret ediliyordu içerisi. Kabrin yanında oturmuş ağlıyor. Fekale dedi ma yübki, ma ne şey yübki ağlatıyor keseni. Sebebi ne? Kale dedi hadisim bir hadis beni ağlatıyor. Ki semi'tu işittim onu. Kimden mi? Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ne demişti? Kale buyurmuştu ki bize. El yesiru azıcık dahi mine riya gösterişten şirkün büyük şirktir. Gösterişin azıcığı ufacığı çok büyük şirktir. Biri görse beni istese şirk ya bu nasıl iş ya? Yani tabii ki kafir olmuyor. Ama ameli kabul olmuyor. Ve niye yaradı bu amel? Ve men her kim ada düşmanlık ederse hadi ben bu hadisi işittim diyor. Kime evliya Allah'ın dostlarına düşmanlık ederse evet. Fakat baraze muhakkak ilan etmiş olur. Kime Allah'ın karşısına çıkmış olur. Neyle bil muharabeti harbile. Yani Allah'a savaş açmış olur. Şimdi sen Mahmud Efendi Hazretleri'ne düşmanlık ediyorsun. Senin hasmın Allah'tır. Sen harbi Allah'a açtın. Velilere düşmanlık ediyorsun. Allah dostlarının aleyhine konuşuyorsun. Bunlar diyorsun rabıta yaptırıyor, kendine taptırıyor. Karılar marılar bunları düşünüyor, hayal ediyor. Çıkıyorsun televizyona. Bu Namık Kemal Zeybek midir nedir? Bunları konuşuyorsun. Evliyaullah. Öbür Haydarbaş. Şah-ı Nakşibend cellattır diyor. Kaç kafa kopartmıştır diyor. Ya sen kimle oynuyorsun ya? Şah-ı Nakşibend bu ya. Ama Allah'ın dostlarına düşmanlık edenler var. Her zaman olmuştur. Bunlar Allah'a harbi ilan etmiştir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah şüphesi Allah yuhibbu sever. Kimleri el ebrara. İyileri sever. İyiler yani Kur'an'da methediliyor. Ebrar. Ber. Ber iyi adam demek. Ber kime derler diyor. El ber la üzi zer. Zerreye eziyet etmez. Yani öyle. Hani derler ya karınca incitmez falan filan. Takva sahibi. Çok takva. Velakin el birra men amene billahi vel yevmil ahir vel melaketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel mali ala hubbi zevil qurba vel yetama vel mesakin ve ibnes sebil ve salihine fi rikab ve ikamis salati ve atez zekate vel mufune bi ahdihim iza ahadu ve sabirine fil besai ve darrai ve hinel bes. Ber kim? İyilik sahibi. İyilik sahibi kim? İşte Kur'an tarif ediyor sana. İşte Allah'a inanacak iman şartları. Sen kendi sevdiği en sevdiği malı verecek. Fakirlere, yetimlere, miskinlere falan. Ondan sonra namazı dosdoğru kılacak, zekatı verecek, söz verdiğime ahde vefa gösterecek, en zor zamanda sabredecek, sebat edecek, en sıkıntılı zamanda Allah'tan razı gelecek falan falan sayıyor. Ülâkellezîne sadekû, işte bunlar sadık, dürüst Müslümanlar. Ve ülâkemül müttakûn, takva sahipleri de ancak bunlara denir diyor. Sözde durmaz, sıkıştı mı bozar işi, sabretmez, kaçar. Nasıl ber olacak? Allah kimleri sever? Ebrar'ı sever. Ebrar en iyi kullar. El etkıya, takva. takva sahiplerini sever. Takva zaten haramdan sakınır, mekruhtan sakınır, şüpheliden sakınır. El-ehviyâ-e, gizli kullarını sever. Ne demek gizli? İbadetlerini gizli yapıyorlar. Efendim, riyadan sakınmak için. Tabii ki farza cemaata gitmiyor demek değil. O farzlar cemaatta, hac Arafat'ta olur. Yani Arafat'ı evde yapamazsın ki gizli yapayım diye. Ama onu demiyoruz biz. Nafileleri gizliyorlar. Nafileleri gizlerler. Ondan sonra ellezine öyle mübarek adamlar ingabu kaybolsalar le müftekadu aranmazlar. Şimdi mesela devamlı camide cemaatta şurada burada bu kadar İsmaila'da gelen giden 60 herif şunlar bunlar. Çünkü öyle mübarek adamlar var ki gelmedi hasta oldu 2 gün yok. Kimse demez ki felanca nerede niye garip fakir zengin olsa herkes aa falan fabrikatör niye gelmedi bugün. Herkes sorar garibanı kim arar. Onun için Allah hangi dostlarını sever kaybolsalar aranmayan. Yani ne demek? Gündeme damgasını vurmamış. Yani karışmıyor kimseye falan böyle. Onun için kimse de adam yerine koymuyor yani. Ondan sonra ve hadaru gelseler meclise 60 şerife girdi oturdu. Lem yorafu tanınmazlar. Kimse parmağıyla göstermez. Oo falan böyle. Şimdi kimi gösterirler? Ya zengin olacaksın. Ya büyük hoca olacaksın. Ya kuru. Meşhur olacaksın. Meşhur olduğun zaman herkes 60 şerifin yarısına kadar ona koluna vurur. Şu gelmiş bu gitmiş. Mevla öyle çok meşhur olanlarla da işi yok diyor yani. Mevla kimleri seviyor diyor. Gelse tanınmaz, kaybolsa aranmaz. Ne kadar gizli kullar var. Veli Efendi var mesela meşhur bizim Veli Efendi. Ben de onu meşhur ettim mübarek adam. O da hiç istemez öyle şeyler. Yani mübarek çocukluğumuzda ben 20 sene belki onu bir kere rastlasam dedim. Derlerdi şöyle kerameti var böyle Veli Efendi diye biri var falan filan. Yani ben de çocukluğum 15-20 yaştan ya bu Veli Efendi kim? Rize'ye gittim orada okumuş. Zabendik'te orada da çok metini duydum. Şöyle çok da kerametleri görülmüş. Efendinin müridi tabii hepsi bunlar. Efendiyi düşün tabii efendiyi. Hiç düşünme çünkü ulaşamazsın da. Yani şimdi bu Veli Efendi kim bu ya? 20 sene görmedim ya. Hızır Efendi dedi ki rahmetullahi aleyh hocamız. Ya bir de bakarsın 60 herifte pat önüne belirir dedi yani. Fakat kimse tanımaz dedi. Hakikaten şimdi de kimse tanımıyor da yani. Çok çok da meşhur değil. O gün Fatih Camii'de oturuyordu. Öne oturmuşlar adamcağız böyle hayatta geçip de öyle oturmaz da. İşte zorlamışlardır ona. E şimdi adam işini gizli yapar. İbadetini gizli yapar. Olmasa kimse sormaz. Gelse kimse tanımaz. Kulubu mesabihul huda. Kalpleri hidayet kandilleri gibi yanıyor pırıl pırıl. Öbür türlü o şalları at. Ondan sonra cübbeleri çek. Ondan sonra hareketler, kollar böyle falan. Oo. Geldim mi herkes, buyurun efendim mecliste yer açanlar falan. Mevla çok öyle şeyleri sevmez diyor hadis-i şerif. Mevla diyor öyle hafî mahfî kullan sever diyor yani. Çok meşhur olmak için, milletin de işi gücü meşhur olmaya uğraşıyor. Allah Allah. Ya kardeşim, Mevla gizli ibadet yapanı seviyor zaten daha. Allah'a meşhur oldun işte daha. Ben tanırsam seni de bozarım ya. Tanımasam daha iyi, boş ver. Kalpleri hidayet kandilleri. Yahrucune çıkarlar münkülli gabra her toz dumandan muzlimetin. Her karanlık şeyden çıkarlar. Ne demek kalplerinde öyle bir hidayet nurları vardır ki bozguncu cehaletler ve fiteni muhayyire. Fiteni muhayyire Allah muhafaza etsin. Önümüzde daha tehlikeli günler gelecek. Ahir zaman yanaşacak. Fiteni muhayyire insanı şaşkına çevirecek kargaşalar. İç savaşlar, dış savaşlar. Tabii ki en büyüğü artık son noktada Deccal, Süfyaniler, Deccallar falan o noktaya da gelecek artık. Ama şu anda oraya doğru gidiyoruz. Yani insanları şaşkına çeviren kargaşalar. Ya cemaatimizin içinde bile bir tarikatın bir cemaat şeyhimiz başımızda kaça bölünmüşük? Ha bölünme var mı? Bölünme yok. Hepsi efendiye bağlı. Orada ittifak var. Ama... Ya o ona şunun o yoğurdun ekşi, bu buna ayranın tatlı. Allah'ım ya Rabbim herkes hizmet etsin birbirine dua edelim kardeşim. Ayağımıza dolanmayın biz de sizin ayağınıza dolanmayalım falan filan. Yok. İlla kargaşa. Çünkü bu kargaşalar artarak devam edeceği belli. Çünkü kıyamete gidiyoruz. Ama diyor onlar öyle mübarek insanlardır ki öyle ihvanlarımız var ki mesela. Hiçbir fitneye karışmazlar. Hiçbir olaya bulaşmazlar. Efendisini, mürşidini bilir, dersini, zikrini yapar. Ne temiz insanlar var, ne mübarek ihvanlar var. Onun için gizliler daha makbul. Gizli kahramanlarımız çok bizim yani, bizim kapıda hele. Çok. Allah'ın ne kulları? Sadece bizim kapıda değil ama kusura bakmayın. Bunun Adıyaman'ı var, İskender Paşa'sı var, Sami Efendisi var, var. Dolu Süleyman Efendi cemaatleri var işte. İhlas grubu var yani illa her cemaatta mübarek insanlar var yani. Sakın böyle sade bizde var başkasında yok. Bunlar İslam'da böyle bir laf yoktur yani. Ehl-i sünnetiz hepimiz. Ehl-i sünnet olmak kaydıyla Allah'ın ne gizli kulları var. Ama işte onlar diyor her karanlıktan hidayet nuruyla çıkarlar. Ortalık karışır, memleket karışır, efendim cemaatler içi kavgalar karışır, büyük olaylar olur. Bir de bakarsın onlar bu işe karışmamışlar. Çünkü de kalplerinde hidayet nuru olduğu için. Bir de meşhurlukta afet ve bela çoğalır. Seninle muhatap olursun, hedef olursun. Gizli ibadet yapanlar daha selamette kalırlar. Onun için kimse ben ileri geçeyim, meşhur olayım, önde gözükeyim, parmakla gösterileyim derdine düşmesin yani. Hocamızlarımızdan, yeni hocalarımız var, hafızlarımız var, medreselerimiz mamur. Elhamdülillah Allah nazardan muhafaza etsin, yetişiyorlar. Parmakla gösterileyim işi iyi bir şey değil. Bir hasbim miriyim mineşşer. En şara ile ibre safi din ne dünya. İster hafızlık hocalık din konusunda olsun, ister zenginlik yakışıklılık dünya konusunda olsun. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi şer olarak ona yeter. İlla men asamallah. Allah'ın korudukları müstesna. Şimdi Mahmud Efendi de parmakla gösteriliyor bir yere gitse dünya. O ayrı bir şey. Allah'ın korudukları müstesna. Ama biz öyle Allah'ın korudukları özel kimselere dahil miyiz? Şüpheli olduğuna göre biz sakınmamız gerekir yani. Sakınmamız gerekir. Özellikle gizli şirkten sakınmak icap eder. Evet 47 nolu hadis-i şerifte kalalım. Ondan sonra önümüzdeki derste devam edelim. Bayağı efendim uzun hadis-i şerifler geliyor artık onlar bir derste çıkarabilecek iyi olur. İkiye üçe bölünürse sıkıntı olur. Ama bu babın sonunda bir hadis-i şerif geliyor. 56 nolu hadis-i şerif. Bu öyle bir hadis-i şerif ki aman ya Rabbi. Belki de bu hadis-i şerifi bu perşembe sohbetinde yaparım. Önümüzde oraya geldik bir derste geçeriz. Yani şimdiden yapmış oluruz. 56. hadis-i şerif. Ben bunu Hızır Efendi rahmetli hocamdan, hiç o zaman ben böyle hadis kaynak kitap bilmem, yeni çocuğuz, yeni okuyorduk yani. Ruhul Beyan'dan okumuştu bunu. Fakat biz o zaman şaşırmıştık yani. Böyle 10 kişi, 20 kişi onun evinde ders görüyorduk biz. Evinde bize ders verirdi işte o zaman eski Hacı Musa'lar falan zamanında. Bu hadis-i şerifi bugün dediği bir derste bunu okuyacağım. Bir okudu falan bütün millet yani kendini parçaladık yani. Herkes böyle tabii. Bu nasıl bir hadis-i şerif, bu nasıl bir vaziyet? Hepimiz yandık, helak olduk, kimsenin ameli kabul olmuyor gibi bir şeye de düştük yani. Endişeye de düştük. Çok muazzam bir hadis-i şerif yani. Bu 56. hadis-i şerif. Bu perşembe sohbette saat 8 gibi başlayacağım inşallah. Saat 8'den sonra bu hadis-i şerifi okuyayım. Çünkü bu uzun bir hadis-i şerif. Ancak perşembe kurtarır bunu. Bu hadis-i şerifi mutlaka dinleyin, dinletin ama mutlaka. Çünkü daha hocamdan dinlemişim. Ben konuştuğum 35 senelik işi konuşuyorum. Belki de fazlası var. Yani Rize'ye gitmeden evvel olabilir. Yani o gün bugün bu hadis-i şerif beynime mıhlanmıştır yani. Korkunç bir dehşet. İhlasla ilgili ki en son nokta ihlasa varıyor da. İnşallah. Şimdi efendim kardeşlerim biliyorsunuz ortalık karışıktır. Bundan dolayı ben de bir rüya gördüm. Ben biraz rüyalarıma itibar ederim. Çünkü ben rüyalarım çıkıyor. Çok hususunun çoğunu anlatmıyorum size. Özelde bilirler benim rüyalarım çıkar. Çok da rüyada görürüm. O bakımdan rüyama binaen kürsünün yerini değiştirdim yani rüyada. Bir olay olmadı. Patküt sesler duydum ama sonra dedim kürsüyü bu tarafa koyalım falan. Böyle bir şey oldu. Bunun üzerine istihare yaptım. İstihareme göre buradan yani bu yaptığım tefsir hanesinden buradan sohbetimi biraz yapalım. Ortalığı görüyorsunuz. Memleketi görüyorsunuz. IŞİD belası özellikle. Şimdi anda son şey IŞİD'in üzerine olduğu çıktı. Sakallı adamın biri yani. Yazık. Eyvah. Perşembe sohbetinde bunu da başlığında değineceğim tabii. Bu nedir yani bu intihar anlamında İslam'da yeri yok diyorum ama yine bir kısa diyeceğim. İsrailli'yi öldüreceğim diye, Yahudi öldüreceğim diye intihar edilir mi? Olsa Yahudi zimmi statüsünde pasaportlu gelmiş. Sen burada devletin emanı var. Bu usta hadis-i şerifler okuyacağım biraz. Bu perşembe. Yahudi Mahudi deyip adam öldürülür mü ya? Bu çok tehlikeli bir şey ya. Bu Müslüman olamaz böyle. Yahudi Mahudi diye öldüren ya. Zimmi çünkü. Ve bunları anlatacağım perşembenin başında inşallah. Onun için bu perşembe sohbeti saat 8 diyelim. Saat 8'de de buradan ben yapacağım. Herkes ekranları başına kilitlensin. İnşallah bütün herkese de haber verin. Efendim, Regaib Kandili'ne kadar buradan yapacağım yani 7 Nisan'a. 7 Nisan'da Bursa'ya sözüm var. İnşallah ona istiharem çıktı. 7 Nisan Regaib Kandili'ni Bursa'da yapacağım inşallah. O araya kadar da perşembe, regaib de perşembe olduğu için, o da perşembe yani. Öbürlerini buradan yapacağım inşallah. Regaib gecesinde mescitteki sohbetin ilanını yapacağım. Yani Bursa gecesi 7 Nisan regaib gecesindeki sohbetimde, hani ondan sonraki perşembe mescide başlıyor muyuz? Yoksa Miraç kandiline kadar yine buradan mı devam ediyoruz? Konusu kesin değil. Ama bu iki hafta yoğum yani. Bu perşembeyle önümüzdeki perşembe buradan yapacağım. Üçüncü perşembe zaten regaib gecesidir. İnşallah Rahman Bursa'da Rabbim cemaatimizi cem eylesin. Ama yine de buradan da konuşalım. Bursa'ya da kadın cemaat gelmesin. Çünkü kadın ve çocuklar gelmesin ki erkeklere eritmez. Kandil çünkü. Kandil olduğu için çok akın olur. Yani Bursa'yı şimdiden ilan ediyoruz. Bursa sohbetine, regaib'in gecesine kadınlar gelmesin. Yani radyo var, evinden dinlesin. Çünkü erkek kadın çok karışır, izdiham olur. Kandil normal geceye benzemez yani. Bundan dolayıdır ki hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.